شاکلہ، دوسری چیز شاکلہ کا مسئلہ ہے۔ مخصوص اسباب کے تحت ہر شخص اور قوم کا اپنا ایک فکری سانچہ بن جاتا ہے، وہ اسی فکری سانچہ کے اندر سوچتا ہے اور اسی کے مطابق کسی چیز کو صحیح اور کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے۔ وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو اس کے اپنے ذہنی سانچے میں دکھائی دے رہی ہے، جو مخصوص اتفاق سے ایک خاص شکل میں بن گیا ہے، بلکہ اصل حقیقت وہ ہے جو خدا کے علم میں ہے اور جس کو اس نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، کہ ہر ایک اپنے شاکلہ پر چل رہا ہے، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ بحوالہ سورۃ اسراء آیت 84۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جس شاکلے سے سابقہ پیش آیا، اس کی ایک مثال یہود ہیں۔ یہود دیکھتے آئے تھے کہ انبیاء جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسرائیلی نسل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ نبوت اسرائیل کے خاندان کا حصہ ہے۔ جب پیغمبر آخر الزماں خاندان ابراہیمی کی اسماعیلی شاخ میں پیدا ہوئے تو انہیں اپنے ذہنی سانچے کے اعتبار سے یہ بات ناقابل قیاس نظر آئی۔ انہوں نے اسماعیلی نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ اس راز کو سمجھ نہ سکے کہ نبوت کسی خاندان کی اجارہ داری نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، کیا وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں یعنی بنی اسماعیل کا اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے دے دی اولاد ابراہیم یعنی بنی اسماعیل کو کتاب معود اور حکمت، اور ان کو دے دی ہم نے ملک عظیم یعنی آسمانی بادشاہت، جس کی خبر اسرائیلی انبیاء نے دی تھی۔ بحوالہ سورۃ النساء۔ اسی طرح یہود جس مذہب سے آشنا تھے، وہ مذہب وہ تھا جو سوختنی قربانی کی تعلیم دیتا تھا۔ ذبیحہ والی قربانی جس کو آگ نہ کھائے بلکہ انسان کھائیں، ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے مذہبی شاکلہ کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ ایسے مدعی رسالت کو رسول مانا جائے جو جتنی قربانی کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ ان کے مذہبی شاکلے کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ ایسے مدعی رسالت کو رسول مانا جائے جو سوختنی قربانی کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم نہ مانیں کسی پیغمبر کو یہاں تک کہ لادے ہمارے پاس قربانی کے کھا جائے اس کو آگ۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت 183۔ یہود کے اس شاکلوں کو توڑنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں تفصیلی کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام کی جدید تاریخ بھی شاکلہ کے اسی مسئلے سے دوچار ہے۔ جس طرح افراد کا ایک شاکلہ ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کا بھی شاکلہ ہوتا ہے۔ قومیں اپنے شاکلہ یعنی ذہنی ساخت کے مطابق چلتی ہیں، اور اسی کے زیر اثر ترک و اختیار کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ساتویں صدی عیسوی میں جب پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی، عرب کا شاکلہ شرک پر مبنی تھا۔ خاندانی ڈھانچے سے لے کر سیاسی نقشوں تک ہر جگہ شرک کا شاکلہ فیصلہ کن بنا ہوا تھا۔ اس اجتماعی فضا میں مذہب توحید کی گنجائش اسی وقت نکل سکتی ہے جبکہ اس شاکلہ شرک کو توڑ دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے زبردست جدوجہد کر کے اس شاکلے کو توڑ دیا۔ ایک انتہائی طور پر جامع و صافات شخصیت نے ساری ممکن قوتیں تمام تر اسی ایک نقطے پر مرکوز کر دی۔ محنت، اخلاص، قربانی، استدلال، غرض، اس راہ میں آپ نے وہ سارے ثبوت کامل درجے میں پیش کر دیے جو انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پہلے انفرادی ذہن بدلے، پھر بعض قبائل نے مجموعی طور پر اثر قبول کیا، پھر فتح مکہ 8 ہجری کے دن جب مرکز عرب کعبہ میں رکھے ہوئے تمام قبائل اور مذاہب کے بت لوگوں کے سامنے توڑ دیے گئے، تو ان کا مشرکانہ شاکلہ آخری طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کی توہین کر رہے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق نظام اسباب پر حکمراں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان پر ان بتوں کا عتاب نازل ہو۔ اس کے برعکس جب انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 400 بتوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور نہ آسمان پھٹا اور نہ کہیں زلزلہ آیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ فتح نے ان کا مشرکانہ شاکلہ آخری طور پر توڑ دیا، اور وہ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بحوالہ سورۃ النصر۔ اس طرح انسانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سارے عالم کا طرز فکر جو اس سے پہلے شرک پر مبنی تھا، توحید کے زیر اثر آ گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب، تمام فکری مدرسے، تمام تحریکیں اس سے مرعوب ہو کر رہ گئیں۔ مذہب کے دائرے میں ہر جگہ پاپائیت اور برہمنیت کی شکل میں پیشوایان دین کو رب بنا لیا گیا تھا۔ اب نظر آیا کہ سب انسان یکساں ہیں اور خدا کی نظر میں صرف بندے ہیں۔ اس طرح بندوں کی پرستش کا دور ختم ہو کر خدا کی پرستش کا دور شروع ہوا۔ کائنات کے مظاہر جن کو اس سے پہلے دیوتا سمجھا جانے لگا تھا، ایک خدا کی مخلوق قرار پائے۔ اس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ان کی تسخیر کا ذہن پیدا ہوا۔ جس کی ابتدا بغداد اور قرطبہ اور ثقیلہ میں ہوئی، اور بالآخر یورپ پہنچ کر وہ موجودہ سائنسی انقلاب کی بنیاد بنا۔ سیاست کا یہ حال تھا کہ شاہی خاندان کے افراد الوحیت کا پیکر سمجھے جانے لگے تھے، اب لوگوں کو نظر آیا کہ وہ ہماری طرح خدا کے بندے ہیں۔ اس طرح وہ نیا سیاسی ذہن ابھرا جس نے شورائی خلافت کی بنیاد رکھی اور بات کو یورپ پہنچ کر جمہوریت اور آزادی کے انقلاب کی صورت میں رونما ہوا۔ یہ دور آغاز اسلام سے لے کر یورپ کی نشاطہ ثانیہ تک پورے 1000 سال تک باقی رہا۔ پچھلے مجددین عمر بن عبدالعزیز 682 عیسوی سے 720 عیسوی سے لے کر شیخ احمد سرہندی 1564 عیسوی سے 1625 عیسوی تک جو امت میں اٹھے وہ سب اسی دور میں اٹھے۔ ان کا سامنا ایک ایسی دنیا سے تھا جہاں غیر اسلامی شاکلہ شکست کھا چکا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کی گمراہی غفلت یا بے عملی کی نوعیت کی ہوتی تھی، نہ کہ بغاوت کی نوعیت کی۔ اس لیے سابق مجددین کی کوششیں صرف عمومی تذکیر و نصیحت سے برابر ہوتی رہیں۔ جب وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے کہتے تو وقت کا شاکلہ پوری طرح ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا، خدا نے مخلوقات کو بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ جو شخص اس قسم کی بات اپنے اندر پائے تو وہ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ یہ اس آنے والے دور کی پیشن گوئی تھی جبکہ خالق کا مسلمہ ٹوٹ جائے گا اور دنیا کی گمراہی خدا کو مان کر اس کا شریک ٹھہرانے کے بجائے یہ ہوگی کہ وہ خود خدا ہی کو ماننے سے انکار کر دے۔ اس وقت اہل ایمان کا کام یہ ہوگا کہ وہ خالق کے عقیدے کو اثر نو علمی مسلمہ بنانے کی کوشش کرے اور الہاد کی فکری بنیاد کو ڈھانے پر سارا زور صرف کریں۔ جس طرح قرون اول میں شرک کی بنیاد کو منہدم کیا گیا تھا، جدید سائنسی انقلاب کے بعد تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جبکہ انسانی شاکلہ دوبارہ ٹوٹ گیا اور قدیم شاکلے کی جگہ ایک نیا شاکلہ وجود میں آیا جو تمام تر الہاد کی بنیاد پر قائم تھا۔ اس لیے دور کا آغاز اگرچہ یورپ کے نشاط ثانیہ کے ساتھ شروع ہو گیا مگر نمایاں شکل میں وہ 18ویں صدی سے سامنے آیا ہے، اور اس طرح اب اس دور الہاد کو تقریباً 200 برس گزر چکے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو خدا اور مذہب کو نہ مانتے تھے مگر ان کا ماننا محض ایک انفرادی انکار کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ موجودہ زمانے میں انکار نے علم اور تحقیق کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ طبیعت کی یہ دریافت کے سارا عالم اسباب و علل کے اصولوں پر قائم ہے، اور یہ اصول اس قدر محکم ہے کہ ان کو معلوم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے علمی دنیا میں یہ ذہن پیدا کیا کہ کائنات کو متحرک کرنے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ اپنے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء کی دریافت نے انسان کو بتایا کہ کائنات کے حسن اور معنویت کو توجیہ کے لیے کسی خالق اور حکیم کو ماننے کی ضرورت نہیں، معلوم اسباب ہی اس کے حسن اور معنویت کی توجیہ کے لیے کافی ہیں۔ آلاتی ذرائع سے انسان کو قوت مشاہدہ کروڑوں گنا بڑھ جانے کے باوجود جب محسوس دنیا سے باہر کوئی دوسرا عالم نظر نہ آیا تو اس کے بعد یہ ذہن پرورش پانے لگا کہ موجودہ مادی دنیا کے سوا کوئی اور دنیا سرے سے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ قدیم زمانے میں چاند ایک آسمانی دیوتا تھا، آج چاند انسان کے قدموں کے نیچے آ چکا ہے۔ ان واقعات نے پورے انسانی فکر کو بدل دیا، ساری دنیا میں سوچنے کا ایک نیا سانچہ وجود میں آیا جس کو ہم نے شاکل الہاد سے تعبیر کیا ہے۔ موجودہ دور میں تجدید و احیاء دین کی جو تحریکیں اٹھیں اور ناکام رہیں، ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ماضی کے مجددین پر قیاس کرتے ہوئے صرف روایتی طرز کی تذکیر و تشویق کو کافی سمجھا اور اس میں لگے رہے، حالانکہ زمانہ دوبارہ لوٹ کر وہاں چلا گیا تھا جبکہ پہلا کام یہ تھا کہ وقت کے شاکلہ کو توڑنے پر ساری قوت صرف کر دی جائے، کیونکہ جب تک شاکلہ نہ ٹوٹے زمانہ حال میں اسلام کو اس کی صحیح جگہ نہیں دلائی جا سکتی۔ وقت کے شاکلہ کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی ایک مثال سوشلزم ہے۔ جدید سوشلزم سے پہلے ساری دنیا میں یہ مسلمہ تھا کہ ذاتی ملکیت ہر حال میں محترم ہے۔ یہ بالکل ناقابل تصور تھا کہ کسی کی ذاتی ملکیت کو اس سے چھین لیا جائے، ایسا کرنے والا لوگوں کی نظر میں غاصب اور ظالم شمار ہوتا تھا۔ مگر آج یہ اقتصادی شاکلہ ٹوٹ چکا ہے، آج ساری دنیا میں ذاتی ملکیت کی جگہ سماجی مفاد نے اہمیت حاصل کر لی ہے اور حکومت کا یہ حق عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ سماجی مفاد کے نام پر جس چیز کو چاہے اپنی ملکیت میں لے لے۔ یہ شاکلہ کیسے ٹوٹا؟ اس کی طویل تاریخ ہے جو تقریباً ایک صدی تک پھیلی ہوئی ہے۔ سوشلزم کی اصطلاح موجودہ اقتصادی معنوں میں پہلی بار 1826 عیسوی میں ایک برطانوی اخبار کو کوآپریٹو میگزین میں استعمال کی گئی۔ اس کے بعد سے بے شمار مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس نظریے کی حمایت میں اعلیٰ ترین کتابیں لکھ کر دنیا کے ادب کو سوشلسٹ لٹریچر سے پاٹ دیا۔ صرف مارکس نے 35 سال کے مطالعے کے بعد اپنی کتاب لکھی۔ اس کے بعد اس فکری سیلاب کے نتیجے میں درجنوں بڑی بڑی تحریکیں وجود میں آئیں۔ سوشلزم بوشونزم، فیبینزم، بولشویزم، فیبینزم، کرسچن سوشلزم، کمیونزم، کلیکٹیوزم، گلڈ سوشلزم وغیرہ. اس کے علاوہ ساری دنیا میں لیبر تحریکوں اور ٹریڈ یونینوں کا جال بچھ گیا. 1917 میں روس میں اشتراکی حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد سوشلسٹ خیالات کی اشاعت کا کام ایک منظم حکومت کی سطح پر ہونے لگا، جس نے اس کی مقدار اور نوعیت میں ہزاروں گنا زیادہ اضافہ کر دیا. اس طرح یہ ممکن ہو سکا ہے کہ زمین کے ایک بڑے حصے پر لوگوں کی نجی ملکیتیں منسوخ کر کے سوشلسٹ نظام قائم ہو اور دنیا کا ذہن انہیں ایک جائز اقتصادی کارروائی کی حیثیت سے تسلیم کر لے. موجودہ زمانے میں الحاد کا شاکلہ توڑنے کے لیے بھی اسی قسم کی طویل اور عمیق جدوجہد درکار ہے. اس کے بغیر آج کی دنیا میں اسلام کو اس کی جگہ نہیں دلائی جا سکتی. خلافت تحریک یا اتحاد اسلامی، پین اسلامزم کی تحریک اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ناکام ہو گئی. اس کی وجہ حقیقتاً کوئی سازش نہ تھی، بلکہ وقت کے عالمی حالات نے اس کو ختم کیا. جب انکار کا سیلاب ساری دنیا کو جغرافی قومیتوں کی طرف لے جا رہا ہو، تو آپ اس کے خلاف کوئی آفاقی جزیرہ نہیں بنا سکتے، الا یہ کہ جوابی سیلاب کے ذریعے آپ عالمی افکار کو تبدیل کر چکے ہوں. مصر میں اخوان المسلمین کی ناکامی کا ذمہ دار کوئی معاند اسلام نہیں ہے. اس کی وجہ اسلام کے علم برداروں کا یہ معصومانہ اندازہ ہے کہ وہ اجتماعیات کے بارے میں عوامی طرز فکر کو بدلے بغیر اپنے ملک میں اسلام کا سیاسی مینار کھڑا کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اسلام پسندوں کو اسلامی حکومت کے قیام میں ناکامی ہوئی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کے علیرغم یہ فرض کر لیا کہ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے اسلامی انقلاب کو برآمد کر سکتے ہیں.